zmiana prędkości, zmiana stylu, zmiana scenerii. Bez żalu. Szansa, by obserwować, podziwiać dystans, wciąż zajęty, chociaż zapomniałeś. Inne kolory, inne odcienie. Za każdy z błędów, które popełniliśmy, wziąłem winę na siebie. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Łatwo powiedzieć must wake up, skoro taka godzina, skoro prawdopodobnie kołdra też przyciąga jak nigdy dotąd. 3 minuty po godzinie 5, trójka budzi off do godziny 6, a przed nami takie małe podskryptum wczorajszego wydania Konstelacji M. Oh, Właśnie dzisiaj takie podskryptum wczorajszego wydania Konstelacji M. Wczoraj też wybrzmiał utwór Severance z albumu o tej samej nazwie. No ale kilka miesięcy temu, podczas naszego niedzielnego spotkania w południe, pytałem Państwa o te dwa czerwone ptaki, które widnieją na innej okładce albumu Before I Go. Nie miałem pewności, jak te ptaki się nazywają. No i okazuje się, że ta zagadka dalej jest nierozwiązana. Także jeżeli mieliby Państwo ochotę napisać w tej sprawie, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Stop. sensual attire. Why would I fight for a country that doesn't even have my back? So I sold my car. It's no use to me. Wherever you go, there you are, and you aren't with me. I thought by now that I would be your king and you'd be my queen. I thought by now the world would have stopped just to notice me. Vast Visual Audio Sensory Theater, dźwięki z Austin ze stanu Texas. Ci z Państwa, którzy słuchają moich audycji, wiedzą, że chyba uzależniłem się od tych dźwięków. No ale przyznaję, te moje odsłuchy to można byłoby liczyć w nieskończoność. Thought by Now. No przed nami nazwa, którą proszę się nie sugerować, bo przyjęcie wcale nieskończone. Grupa Tok Tok. Numbers count to spell my name. Move about as values change. przyjęcie skończone. Album The Party is Over, rok 82. Wtedy właśnie Mark Hollis zaczął urzekać i głosem, i tymi dźwiękami. No a nasze muzyczne przyjęcie trwa do godziny 6. Tęsknię za tymi czasami, kiedy o tej godzinie będę mógł spoglądać przez moje prawe ramię i widzieć wschód słońca. No ale chyba jeszcze musimy poczekać niestety te kilka miesięcy. No ale na razie zapytam Państwa tradycyjnie: kawa czy herbata? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Dobry panie redaktorze, no i kolejny piękny piątek w eterze. To kto taki band, którego nigdy za wiele? Tears for Fears, chce się żyć. O tej porze zdecydowanie kawa, ale jeżeli herbata, to bawarka. Tak, proponuje pan Sławomir. Z kolei pan Tomek napisał, że dzisiaj yerba poszła w odstawkę chwilowo. No i kawa. Ja tak zauważyłem, że ostatnio ta moja kawa jakoś nie budzi mnie, chciałoby się powiedzieć. No ale może ten utwór państwa obudzi? Chciałby się powiedzieć, kiedyś to było, rok 2002, album nagrany w studiu Radia Katowice. Korowa Milky Bar nagrana w nawiązaniu do powieści Mechaniczna pomarańcza oraz jej ekranizacji w reżyserii Stanleya Kubricka. No to teraz utwór, który nagrali 2 lata później i to będzie utwór nie tylko dla surferów. Zmęczony.

sam napisał, Radiohead to potrójne espresso. No trudno się z tym nie zgodzić. Właśnie Thom Yorke, który w wywiadach, które promowały ten album, album Hell to the Thief z 2003 roku, przekonywał, że to będzie muzyka zupełnie inna, muzyka radosna, muzyka optymistyczna. Chyba nie muszę mówić, że słowa Toma o pokrycia w dźwiękach wcale nie znalazły. No ale przecież za to ich kochamy. Pani Małgosia z Mogilna napisała, jak dobrze, że już piątek. Znowu wróciła zima, no i wstawać się nie chce. Kto jak kto, ale pan redaktor o tym przecież wie. Oj, wie, wie. FYRRH. Pod taką tajemniczą nazwą ukrywa się właśnie ten projekt. Projekt z Michigan. Zastygnięta woda? No to chyba tak moglibyśmy to nazwać. Stagnant Water. We'll be right back. can dance o tej porze. No to taki mały radiowy eksperyment. Czy się udało, czy dobrze wybrzmiało? Mam nadzieję, że tak. Dead Can Dance z roku 84. No to teraz niebiańskie dźwięki. Heaven's Servant, Corinne prosto z Filadelfii. No po takiej dawce energii to nie ma innej opcji. Rozbudzenie gwarantowane. We'll be right back.